twarzy depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem rozmowy ostatniej szansy. Czy jutro nauczyciele rozpoczną bezterminowy strajk? Lider PiS zapowiada walkę o więcej pieniędzy dla rolników w Unii. Lider PO mówi, że to najważniejsze wybory od 89 roku. Służby drogowe odblokowały jezdnię w kierunku Warszawy na A2 pod Nowym Tomyślem. Wieczorem kolejne rozmowy przedstawicieli rządu z nauczycielskimi związkami zawodowymi. W piątek wicepremier Beata Szydło złożyła nową propozycję, na którą związkowcy nie przystali. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie wycofują się z rozpoczęcia jutro strajku w szkołach. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w rozmowie z Polskim Radiem zapowiedział, że na dzisiejszym spotkaniu zostaną przedstawione kolejne propozycje dla nauczycieli. Dodatkowe wyliczenia, dodatkowe informacje. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele ZNP, FZZ i Oświatowej Solidarności. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz liczy, że propozycja rządu będzie odpowiadała na oczekiwania związkowców. Z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami partnerów w postaci forum i ZNP. Podczas piątkowego spotkania rząd zaproponował porozumienie składające się z dwóch części. Pierwsza to pięciopunktowy plan zakładający m.in. 9% podwyżkę od września. Na takie rozwiązanie zgadza się Oświatowa Solidarność. Druga propozycja rządu to pakt społeczny dla nauczycieli, zakładający zwiększenie pensum nauczycielskiego do 22 lub 24 godzin z jednoczesnym wzrostem wynagrodzeń. Żaden ze związków nie zgodził się na takie rozwiązanie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Politycy Prawa i Sprawiedliwości będą zabiegać w Unii Europejskiej o więcej środków dla polskich rolników, zapowiedział podczas konwencji PiS w Kadzidle koło Ostrołęki prezes partii Jarosław Kaczyński. Wywalczymy, że będzie więcej, ale to nie wszystko. Chodzi także o to, by nas właściwie potraktowano, jeżeli chodzi o tak zwany program rozwoju obszarów wiejskich. Otóż my będziemy twardo zabiegać o to i potrafimy to zrobić, by Polska tym razem dostała najwięcej ze wszystkich państw, jeżeli chodzi o ten program. Stawka najbliższych wyborów jest bardzo wysoka, mówił z kolei w Warszawie na konwencji Koalicji Europejskiej lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wybory w roku 2019 są najważniejsze od pamiętnego 89 roku. Wtedy Polacy jasno odrzucili komunizm, a wybrali suwerenność, demokrację, kurs na zachód i szansę na lepsze życie. Teraz stawka wyborów jest jeszcze wyższa. Koalicja Europejska przedstawiła 10 najważniejszych punktów programu przed eurowyborami. Dotyczą m.in. praworządności, walki ze smogiem, wsparcia dla młodych i wyrównywania płac w Europie. Służby drogowe odblokowały jezdnię w kierunku Warszawy na A2 pod Nowym Tomyślem. Od wczoraj autostrada była nieprzejezdna po zderzeniu dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Do wypadku doszło wieczorem na 116 km autostrady między węzłami Bóg a Nowy Tomyśl. Rano przywrócono ruch w kierunku Warszawy. Kierowcy jadący w kierunku Świecka nadal muszą korzystać z objazdu trasą S11 do drogi krajowej 92. Płyty Polskiego Radia otrzymały nagrody Feniks, przyznawane przez Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Album Pieczęć Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego zwyciężył w kategorii muzyka chrześcijańska, muzyka nowoczesna. A płyta Chóru Polskiego Radia z psalmami Mikołaja Gomułki został nagrodzony w kategorii muzyka chrześcijańska, muzyka klasyczna. Antonina Krzysztoń dziękowała wszystkim, którzy wspierali projekt płyty Pieczęć. W bardzo różny sposób, modlitwą, myślami i po prostu taką pomocą, która nam była potrzebna. I tylko dzięki temu po prostu powstała Pieczęć, którą wszystkim dedykuję i mam nadzieję, że ona jest naprawdę dla wszystkich. W imieniu artystów Chóru Polskiego Radia za nagrodą dziękowała Magdalena Warejko, szefowa organizacyjna zespołu i menedżer projektu. Ona jest bardzo dobrym początkiem, gdyż dopiero wyszły 2 z 10 płyt, które są planowane, które wspólnie z Agencją Muzyczną Polskiego Radia wydajemy. Nagrody Feniks wręczono w 19 kategoriach. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 350 tytułów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Na antenie radiowej jedynki dziś 3000 odcinek w Jezioranach. Powieść radiowa o polskiej wsi jest realizowana od 59 lat, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Opowieść o życiu, o Polakach, o Polsce, o tym, co się tutaj działo, dzieje. Wszystkie ważne rocznice staramy się uczcić w taki sposób, by były również bliskie naszym słuchaczom, nie tylko wykonawcom, twórcom. Na przestrzeni lat zmieniali się scenarzyści serialu. Marek Ławrynowicz, który pisze powieść od 11 lat, podkreśla, że to wymaga wiedzy i ciągłego kształcenia. Jak się napisze głupstwo, to słuchacze protestują. Zwłaszcza jeśli chodzi o realia wiejskie, techniczne i tak dalej, trzeba się trochę na tym znać. Wieś się zmienia. W gruncie rzeczy społeczność wiejska upodabnia się do społeczności miejskiej. I co jest ważne, w Jezioranach jest dużo komizmu. 3000 odcinek powieści dziś w Jedynce o 13.15, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ma być pogodnie, jedynie początkowo na wschodzie więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, 20 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Jasne, że odbiorę. I moje palto z pralni? Do pralni chętnie pojadę. I tę bluzkę od mamusi? Tak. A zawiesiesz Zosię na pianino i Jasia na karate? Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością, z Volkswagenem. Nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteś przedsiębiorcą? Szukasz pieniędzy na rozwój firmy? Chcesz wprowadzić innowacje, a może poprawić efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa? Weź pożyczkę unijną i realizuj swoje biznesowe cele. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie. W Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. Po godzinie siódmej, druga godzina naszego spotkania 7 kwietnia. Za tydzień, jak Państwo świetnie wiedzą, Niedziela Palmowa. Cała dzisiejsza audycja jest utrzymana w takim klimacie pasyjnym, wielkopostnym. Wielki Post powoli przechyla się na drugą stronę. Minęliśmy jego połowę, zbliżamy się do Niedzieli Palmowej. Kiedy to w kościołach czytana jest, rozważana jest dla wiernych czytana Męka Pańska. I w tym nurcie utrzymana była pierwsza godzina i będzie w nim utrzymana także druga. Ale ponieważ staram się, jeżeli to możliwe, zaskakiwać Państwa albo nowymi, nieznanymi utworami, albo też ciekawymi, oryginalnymi wykonaniami, to stanie się tak także dziś. Za chwilę Państwo wszystkiego się dowiedzą, a zaczniemy tak. Krzyżu Święty, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, żadne się takie nie jest, jedno. Słodkie drzewo zespół wokalny Pro Opere pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko powitał Państwa tradycyjną polską pieśnią Krzyżu Święty nade wszystko. Pieśń pasyjna w opracowaniu Cezarego Kundy, którego witam w studio w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana i witam wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że możemy się słyszeć. Szkoda, że w taki sposób, ale dobrze, że jest to możliwe tak, że się słyszymy. Pan Cezary Kunda, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych. Tak? Dobrze mówię? Tak, dokładnie. Jest pan człowiekiem, który nadał kształt temu, ja bym to nazwał wydarzeniem muzycznym, które zostało zarejestrowane na płycie Ars Paschalis. Zacznę może od początku, skoro pan redaktor w ten sposób powiedział. Więc początkowo było zamierzeniem takim. Te pieśni powstały w wyniku napisania mojej pracy magisterskiej. I teraz podam tytuł mojej pracy magisterskiej. Polskie pieśni wielkopostne jako inspiracja do twórczych poszukiwań w dziedzinie opracowań na chór wielgłosowy. To był początek. To był początek tego wszystkiego. Chór wielogłosowy, i to Państwo już zdążyli usłyszeć. To już w tym utworze, który rozpoczyna płytę, da się usłyszeć. I to, co mnie rzuciło się w ucho, kiedy po raz pierwszy tę płytę wysłuchałem, to nie oczywiście same te pieśni, bo jak już powiedziałem, to są pieśni tradycyjne. Wielu z Państwa zapewne wiele mówią swoją melodyką i tekstem, ale sposób ich wykonania, ta wielogłosowość, która w pewnym momencie się pojawia, ucho jest ciekawe już później po drugim utworze tego, co się tam pojawi, gdzie, jak. Już mam taki sygnał, aha, nie będzie tak zwyczajnie. Chciałbym może sięgnąć do historii w ogóle pieśni wielkopostnych bardzo pokrótce, więc żeby zrozumieć to, co się wydarzyło na tej płycie i należałoby wysłuchać pewnych wcześniejszych historycznych nadmianek. A więc najwcześniejsze pieśni wielkopostne według naszych polskich źródeł pochodzą z przełomu XV i XVI wieku. Więc należą do nich m.in. Stabat Mater, hymny pasyjne, takich autorów jak Piotr Artomiusz, Krzysztof Korfej i między innymi Jan Seklucjan. Nie chciałbym więcej już, bo wielu autorów przypadało na ten okres, ale szczególny okres pieśni wielkopostnych przypada na okres XVII i XVIII wieku. Tak bym chciał to pokrótce powiedzieć, bo można byłoby referat mówić na ten temat. Oczywiście. Rozpoczęliśmy utworem Krzyżu Święty nade wszystko. W ogóle wszystkie te pieśni, jak odnotowujecie na płycie, pochodzą ze śpiewnika kościelnego księdza Jana Siedleckiego. Och, tych wydań w Polsce już było prawie 40, albo chyba ponad 40. No to są te pieśni, które my znamy chyba najczęściej, które najczęściej śpiewane są w kościołach. Krzyżu Święty nade wszystko właśnie. I chociażby ta, którą usłyszymy teraz za chwileczkę, Ogrodzie Oliwny. Thank you. Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny. Widzę Pana mego na twarz upadłego. Z zbioru pieśni księdza Jana Siedleckiego. Usłyszeli Państwo pieśń i zapewne podzielają Państwo moje przekonanie, że niezwykle wykonaną, nietypową. Soprany, alty, tenory, basy członków zespołu wokalnego Pro Opere pod dyrekcją pani Ewy Rafałko. Ewy Barbary Rafałko. W studio w Białymstoku Cezary Kunda. Panie Cezary, bardzo pięknie wydana płyta, niezwykle starannie, funkcjonalnie, dostarcza czytelnikowi nieprzygotowanemu także sporej wiedzy. Czytam o tym, że to muzyka wyciszenia pasyjnego, że bogactwo najstarszych polskich pieśni pasyjnych jest równie niezwykłe jak tajemnice, o której opowiadają. Należy nadmienić, że jeśli chodzi o pieśni wielkopostne, cofając się mniej więcej do XVIII-XIX wieku, włożył wielki wkład Marcin Michał Mioduszewski oraz Teofil Kronowski. To byli tak zwani w cudzysłowie zbieracze muzyki liturgicznej w Polsce. I oni byli jakby fundamentem tego, co później zrobił Jan Siedlecki, wydając kilkadziesiąt jego edycji śpiewników. Zebrał te wszystkie melodie pieśni pasyjnych. Między innymi takie jak Ty, który gośko na krzyżu umierał, Ogrodzie Oliwny, Ach mój Jezu i wiele, wiele innych. I w tym momencie te pieśni nawiązują po prostu jeszcze do dalszej epoki, czyli do epoki średniowiecza, kiedy po prostu wprowadzono pieśni w ogóle pasyjne. Wprowadzono wtedy w niedzielę na mękę pańską, wprowadzono pieśni pasyjne, które były poświęcone, rozwojowi męki pańskiej w znaczeniu takim, że ludzie w niedzielę, szczególnie w Wielkim Tygodniu, zaczęli śpiewać i rozważyć mękę pańską. Ta płyta Ars Paschalis zawiera 13 utworów, z tym, że są też, to trzeba też powiedzieć, gwoli ścisłości, trzy fragmenty organowe. Na organach gra Jan Bokszczanin. Tych oczywiście fragmentów dzisiaj nie usłyszymy, ale całość jest bardzo klarowna, jasna i taka konsekwentna. Rozumiem już teraz, dlaczego pan wybrał śpiewnik Siedleckiego, bo on po prostu to wszystko bardzo udatnie zbiera, prawda? Sięgając do Siedleckiego, będziemy mieli zbiór polskich z różnych epok pochodzących pieśni pasyjnych. Dokładnie. Mhm. Przeczytałem również, że i to mam nadzieję, że Państwo już mieli okazję się o tym przekonać częściowo, że to nagranie, ta rejestracja, czy w ogóle to przedsięwzięcie, to Pana opracowanie tych pieśni jest bardzo bogate stylowo dla wprawnego ucha bardziej. Śpiew gregoriański, proste strofy na wzór protestanckiego chorału okresu reformacji, renesansowa polifonia motetowa, romantyczna, zabarwiona dysonansami uczuciowość i szorstkie współbrzmienia bliskie estetyce współczesności. To tak brzmi troszkę fachowo, ale żeby Państwu to teraz zilustrować, posłuchajmy Ach mój Jezu. Ach mój Jezu, zespół wokalny pro opere z płyty Ars Paschalis, w studio w Białymstoku Cezary Kunda, autor opracowania pieśni pasyjnych polskich, tradycyjnych ze śpiewnika księdza Siedleckiego. Panie Cezary, czy panu nie szkoda, bo mnie bardzo, że nie wiemy, kto imiennie jest autorem tych pięknych rozważań? To znaczy w ten sposób powiem, pisałem pracę magisterską, ale jak nadmieniłem wcześniej, to byli już, mówię, kto to był, Mioduszewski, Michał Kleofas oraz... Czy możemy powiedzieć, że oni napisali te teksty? Nie, oni zebrali, to byli miłośnicy pieśni liturgicznej, kościelnej. Wtedy nie było takiego pojęcia liturgicznej, kościelnej, religijnej. Czyli właściwie nie mamy szans dowiedzieć się, kto je napisał? Raczej chyba nie. Szkoda. Raczej chyba nie. Szkoda, bo piękne i przez lata nam towarzyszą. Panie Czarku, jak to się stało, że pan w ogóle ten pomysł zrealizował? Że pan się wziął za taką aranżację? Jeżeli to słowo aranżacja jest tu dobre, przepraszam. Ono może z takiej muzyki bardziej współczesnej pochodzi. Więc panie redaktorze, powiem w ten sposób, że ja jestem jeszcze organistą, dyrygentem, komponuję też pieśni, więc moje doświadczenie w powiązaniu, w odniesieniu do poszczególnych epok, począwszy ewentualnie od renesansu, nawet i od średniowiecza, dało efekt taki, jaki jest, więc próbowałem opracować te pieśni w taki sposób, żeby one były jakby odniesieniem się do danej epoki, bo proszę zwrócić uwagę, że każda pieśń powstała w różnej epoce, w różnym stylu. Na przykład pieśń Krzyżu Święty nade wszystko, opracowanie nawiązuje do muzyki renesansu. Nie chcę już wdawać się w szczegóły, więc pierwsza zwrotka nawiązuje do wielogłosu, a wielogłos pierwszy nawiązuje do średniowiecza. Więc to jest jakby ewolucja tego procesu komponowania. Także w kolejnej zwrotce, na przykład, skoro jesteśmy przy pieśni Święty Krzyżu nade wszystko, zostały wprowadzone tam basy, które prowadzą głosu, nawiązuje do utworów wokalnych XVI wieku, więc już renesansu. I w końcu uwieńczeniem całości tego opracowania jest trzecia zwrotka, na przykład, która na strukturze harmonicznej trzeciej zwrotki stosuje figurację, czyli jakby ozdobniki w danej epoce. I to jest jakby apogeum tego wszystkiego. Ach mój Jezu, to jest pieśń czwarta na tej płycie, której słuchaliśmy. Pan też, mówiąc o tym, że te pieśni pochodzą z różnego czasu, wspomniał, że jedną z najstarszych jest Stabat Mater Dolorosa, czyli Stała Matka Boleściwa. Tak. Stała Matka Boleściwa, obok krzyża ledwie żywa, gdy na krzyżu wisiał syn. Gdy na krzyżu wisiał syn, duszę jej, co łez nie mieści, pełną smutku i boleści, przeszedł miecz dla naszych win. Przeszedł miecz dla naszych win. O, jak smutna i strapiona matka ta, błogosławiona, której synem niebios król, której synem niebios król. Jak płakała matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła na boskiego syna ból, na boskiego syna. Gdzież jest Stabat Mater Dolorosa, stała matka boleściwa. Słyszeli Państwo zespół Pro Arte, zespół wokalny Pro Arte pod dyrekcją Ewy Rafałko, o której za chwilę jeszcze porozmawiamy, bo nie mogła się zjawić dzisiaj w studio w Białymstoku, gdzie jest pan Cezary Kunda. Soprany, alty, tenory, basy, jak już mówiłem, nie wiem, czy mają Państwo takie samo wrażenie, ale kiedy słuchałem szczególnie tego utworu, to sobie pomyślałem, jak można pięknie, twórczo pojmować tradycje, jak można te tradycje przekazać, jak można nas duchowo ubogacić dziś, dosłownie dziś i w szerokim sensie dziś, w czasie wielkopostnym, szczególnym czasie, dlatego tak szczególnie dzisiaj dla Państwa gramy. Moje pytanie, panie Cezary, czy gdybym usłyszał tę pieśń kilkaset lat temu, to usłyszałbym ją zupełnie inaczej, niż pan to zrobił, tak? Z pewnością tak. Bez dwóch zdań, dlatego że doświadczenie epok, które są jakby ponad tym, co powstało, no jest zupełnie inne. W związku z tym to jest opracowanie jakby w konwencji współczesnej, czyli odbiegającej od jakby zasad romantyzmu, baroku, a nawet późnego baroku. Więc ja wzorowałem się tutaj na jakby naszym jednym z największych kompozytorów epoki późnego romantyzmu, Karolu Szymanowskim. Stąd ten język muzyczny. Mhm. Karol Szymanowski, no tak, w taki sposób pan to odczytał po prostu, tak, przez ten pryzmat, no bo trzeba było jakiś klucz zastosować, jak rozumiem. Wspomniałem o pani Ewie Rafałko, która jest dyrygentem. No, bez dyrygenta, prawda, się nie da. Proszę mi powiedzieć o jej roli, jak ona się przyczyniła do tego. Więc powiem wprost. Pani Ewa Rafałko jest nauczycielem akademickim, jest w stopniu doktora sztuk muzycznych. Nagrała tę płytę i po prostu zinterpretowała jeszcze te moje utwory, bo rola dyrygenta jest taka, że dyrygent może w ramach konkretnej epoki nadać styl jeszcze utworom, które są napisane. Więc to jest wielka rola dyrygenta w tym momencie. No właśnie. I pani Ewa Rafałko zrobiła to naprawdę profesjonalnie, perfekcyjnie, naprawdę rewelacyjnie. Pan od początku wiedział, że ją zaprosi pan do współpracy? To znaczy w ten sposób. Znamy się po prostu z Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, teraz obecnie jest uniwersytet. i mnie, Fryderyka Chopina, więc znaliśmy się, więc na zasadzie takiej poprosiłem ją, żeby nagrała te pieśni. Ona powiedziała, że to zrobi i rzeczywiście zrobiła. To jest dyrygowanie głosami, prawda? No bo zespół pro operę, zespół wokalny, jak sama nazwa wskazuje, operuje głosem. Głosem jako instrumentem, prawda? Czy to stwarza większe trudności, niż gdyby miała na przykład orkiestrę przed sobą? To zupełnie są, że tak powiem, inne pojęcie, inny odbiór, ponieważ głos jest naszym naturalnym instrumentem. Każdy z nas to ma. Jedni wiedzą, inni nie wiedzą o tym. Natomiast chodzi o względy barwowe, brzmieniowe. Przecież orkiestra nie może po prostu, że tak powiem, wydać żadnego słowa, prawda? Więc oni grają na instrumentach melodię, a tu jest słowo. Słowo jest związane z treścią sytuacji, w której się dzieje w pieśniach. Więc pieśni są, sytuacja, melodia są i harmonia, harmonika, faktura są nieodzowne w kształtowaniu całego utworu, całego opracowania. Słyszeliśmy, proszę państwa, Stała Matka Boleściwa, wcześniej Ach mój Jezu, Ogrodzie Oliwny, Krzyżu Święty, Nade Wszystko. Teraz posłuchamy jednej z moich ulubionych pieśni, zawsze na nią czekam, w tym fragmencie Triduum Paschalnego w Wielki Piątek. Odszedł pasterz od nas. Odszedł pasterz nasz, zdroje wody żywej, zbawca źródło łaski, miłości prawdziwej. Z pieśni księdza Jana Siedleckiego, właściwie ze śpiewnika księdza Jana Siedleckiego. Ta pieśń pewnie też jest Państwu dobrze znana. Ja ją szczególnie lubię, ma w sobie coś takiego, co do mnie bardzo trafia głęboko. Może nie trzeba nadużywać wielkich słów, ale powiem, że mistycznie, na pewno kontemplacyjnie, w sam raz na Wielki Piątek. I właściwie ten kształt, jaki Państwo usłyszeli, w dużym stopniu zawdzięczamy panu Cezaremu Kundzie, który właśnie jest w studiu w Białymstoku. Zawdzięczamy także pani Ewie Rafałko, dyrygentowi, o której pracy rozmawialiśmy. Bez dyrygenta się nie da. Musiał pan znaleźć dobrych wykonawców. Znalazł pan, i teraz moje pytanie właśnie o tych wykonawców, którymi dyrygowała pani Rafałko. No i jak wiem, oczywiście jest członkiem tego zespołu. Dlaczego właśnie ten zespół wokalny? Ten zespół jest profesjonalny. Ten zespół według mojej oceny zrobił to naprawdę doskonale i perfekcyjnie. Czy nasi słuchacze mają jakąkolwiek szansę, żeby tę płytę, nie wiem, kupić albo gdzieś się dowiedzieć, gdzie ją można kupić? Bo mamy jeszcze Wielki Post, jeszcze jest dobra przestrzeń, żeby posłuchać tego. Nie chciałbym wprowadzać słuchaczy w sytuacje, że tak zwane niewygodne i niepewne, ale z tego, co się orientuję, być może można to kupić Okulnik 2, Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina. Warszawa. Tak, tak, oczywiście. Pan wymienił warszawski adres. A ja panie Cezary, pan powiedział, że pan jest organistą. Gra pan tak, w bazylice w Niepowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Białymstoku. Czyli będzie pan grał podczas Triduum Paschalnego. Jak zwykle od 20 lat. Jak zwykle od 20 lat. Czy każde takie wykonanie jest jednak inne? Mimo tego, że jest pan... jednak inne, ponieważ co to jest Triduum? To jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. A później jest Jutrzenka Zmartwychwstania. No nie, i tak to jest. No. Jedno z drugiego wynika i jedno do drugiego dąży. Pytam o to dlatego, że jak pan to od tylu lat gra, a płyta powstała później, Ars Paschalis, panu się też te plany w głowie narodziły, pan to zrealizował. Czy pan już teraz troszeczkę inaczej to wszystko słyszy? Zmierzam do tego, czy na przykład byłoby ciekawie zrobić w ramach liturgii Triduum Paschalnego coś takiego jak wykonanie tej płyty, tylko że z wiernymi w kościele w trakcie nabożeństwa. To byłoby, powiem tak, to był perfekcyjny pomysł, doskonały, aczkolwiek trzeba było po prostu, żeby zespół profesjonalnie to wykonał, bo wierni tego nie wykonają. Gdyby to zespół opery rzeczywiście, co jest ewentualnie teoretycznie możliwe, wykonał, to uważam, że to jest podczas przede wszystkim Wielkiego Piątku, no to jest rewelacja, według mnie, naprawdę. Tak też właśnie myślę, a mogą sobie Państwo dzięki tej płycie taki Wielki Piątek i Triduum zafundować u siebie w domu. Dobranoc, głowo święta. Dobranoc, Głowo Święta z płyty Ars Paschalis, na której śpiewa zespół wokalny Pro Opere pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko, pieśni pasyjne ze śpiewnika księdza Jana Siedleckiego w opracowaniu Cezarego Kundy, który w studio Polskiego Radia w Białymstoku. Panie Cezary, zbliżając się do końca naszego spotkania, a odsyłając słuchaczy do tej płyty, która mam nadzieję, że zostanie z nimi, jak już do nich trafi, nie tylko w tym roku, chciałem zapytać o utwór, który kończy całą kompozycję. Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie. Ja rozumiem, że on jest na końcu nie bez powodu. Sam tytuł, rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie. Powiem tak, akurat tą dokładnie pamiętam formę, jak to komponowałem, więc to jest forma pięciu zwrotek. Pierwsza zwrotka nawiązuje do średniowiecza. Dlaczego? Dlaczego? Bo tam jest unisono. A unisono to jest jakby odniesienie się do chorału gregoriańskiego. Dalej, kolejne warianty są oparte na akordach i opóźnieniach. Kolejna zwrotka została napisana przez poświęcona głosom żeńskim w celu uzyskania zmiany barwy, oczywiście w odniesieniu do drugiej zwrotki. Następuje później kulminacja środków wyrazowych i figuracja poszczególnych, czyli poszczególnych linii melodycznych. I ostatnia zwrotka wreszcie jest klamrą tego wszystkiego, czyli znowu powrót do tego, co było. Czyli znowu nawiązanie do średniowiecza. Dlaczego? Ponieważ w średniowieczu pojawiły się pierwsze pieśni wielkopostne, pasyjne. Tak to, proszę państwa, się właśnie robi, jak się zdradza troszeczkę kuchni kompozytorskiej, artystycznej, a robi się to po to, żeby efekt był taki, jak państwo za chwilę usłyszą. Rozmyślajmy, wierni chrześcijanie, z płyty Ars Paschalis. Myślę, że to pozwoli państwu się lepiej nastroić, przygotować może do przeżycia Triduum Paschalnego, a już wcześniej, bo za tydzień, Niedzieli Palmowej. Zrobiliśmy taką troszeczkę dzisiaj w programie trzecim Niedzielę Palmową, wyprzedzając czas. Na koniec jeszcze pisze Joanna Cieślik-Klauza w tekście dołączonym do płyty, że muzyka ta w całości naznaczona jest pokorą i świadomością kruchości człowieka wobec prawd wiary. Służy zadumie, zamyśleniu i zatrzymaniu. Czy pan też często tego słucha? Czy to jest tak jak z artystami, czy z kompozytorami, czy z reżyserami? Mam to już za sobą, nie wracam do tego. To znaczy tak, nie często tego słucham, ale mam to w głowie, może tak powiem. Tak, mam to w głowie, w świadomości. O tak, krótko powiem. I w każdej chwili mógłby pan to odtworzyć. Tak, mam to w głowie, tak. Fantastycznie. Bardzo panu dziękuję. Cezary Kunda, autor muzycznego opracowania Ars Paschalis w studiu Polskiego Radia w Białymstoku, był dzisiaj z nami rano. No i na koniec zapraszam państwa oczywiście jak zwykle na przegląd prasy katolickiej, ale zapraszam państwa na drugi dzień świąt wielkanocnych na muzyczne rozmowy, które poprowadzę w poniedziałek wielkanocny 22 kwietnia. Marcin Witan, do usłyszenia. Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie, jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany. O Twoim Ania nie miał odpocznienia, aż doskonania. Ojcu wziął pocałowanie.